ponad 50 milionów opakowań. Dlatego przedłużamy akcję. W Lidlu otrzymasz 10 groszy za każdą puszkę lub butelkę oddaną do butelkomatu. Aż do końca sierpnia. Lidl. Żegnamy reklamy. Zapraszamy Państwa do Trójki o 9:00. Michał Nogaś, dzień dobry. Raz jeszcze. Czas na serwis. Romuald Wójcik. W rejonie Pacyfiku nerwowe wyczekiwanie na falę tsunami po trzęsieniu ziemi na Kamczatce. Bez problemu mogą przejść cały Pacyfik, nawet więcej niż raz. Do pierwszego posiedzenia Trybunału Stanu w sprawie Macieja Świrskiego jest jeszcze daleka droga, mówił w Trójce mecenas Jacek Dibuła. Rodzinne Birmingham pożegna dziś Ozziego Osborna. Brytyjski Guardian informuje, że fala tsunami po trzęsieniu ziemi na Kamczatce dotarła już do Hawajów. Jednak gubernator wysp Josh Green powiedział, że na razie nie zaobserwowano jeszcze poważnego zagrożenia. Na wyspach zamknięto wszystkie komercyjne porty, odwołano też loty z Maui, drugiej co do wielkości wyspy archipelagu. Ostrzeżeniami zostały objęte m.in. Chiny, Japonia, Filipiny, Meksyk, Peru, Chile i Stany Zjednoczone. Było to jedno z najsilniejszych trzęsień, które zostały zarejestrowane, a najsilniejsze w regionie od 1952 roku, mówi profesor Mariusz Majdański z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Te fale będą szły bardziej w kierunku wschodnim. Bez problemu mogą przejść cały Pacyfik, nawet więcej niż raz. Od kierunków i od lokalizacji zależy, jak będą istotne miały wpływ na ląd. Japonia będzie mniej narażona. W Hokkaido to było jakieś 30 cm. To jest nieduża fala tsunami. Natomiast tutaj myślę, że uderzy to w południową część Alaski i w północną część Ameryki Północnej. I tam rzeczywiście to może być kilka metrów. Japońska agencja meteorologiczna poinformowała, że poważnego tsunami można się spodziewać przez ponad dobę. Zaapelowano, by trzymać się z dala od wybrzeży. Do pierwszego posiedzenia Trybunału Stanu w sprawie oskarżenia byłego już przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego jest jeszcze daleka droga, mówił w Bez Uniku w rozmowie politycznej w Trójce wiceprzewodniczący Trybunału mecenas Jacek Dibuła. Jak dodał, nie wiadomo, ile może potrwać taki proces. Czas trwania będzie kwestią determinacji sędziego przewodniczącego, dlatego, bo na pewno wiemy, że toczące się to postępowanie wstępne przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej dotyczyło około setki świadków i jest olbrzymia ilość dokumentów, więc przede wszystkim to trzeba przeczytać, ale zasada bezpośredniości też nakazuje, żeby tych świadków przesłuchać. Pod koniec ubiegłego tygodnia Sejm przyjął uchwałę o postawieniu Macieja Świrskiego przed Trybunałem Stanu. Postawiono mu 10 zarzutów dotyczących złamania konstytucji i ustaw. Chodzi m.in. o nieprzekazywanie mediom publicznym pieniędzy z abonamentu i blokowanie koncesji dla nadawców prywatnych. Cała rozmowa z mecenasem Jackiem Dibuła na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych Trójki. Łukasz Michnik apeluje do Szymona Hołowni o sprostowanie słów o zamachu stanu. Marszałek Sejmu podczas wywiadu w Polsat News powiedział, że namawiano go do dokonania zamachu stanu poprzez unieważnienie wyboru Karola Nawrockiego na prezydenta. Nie wierzę, żeby ktoś z koalicji 15 października namawiał do tego Szymona Hołownię, mówił rzecznik Nowej Lewicy. Jest drugą osobą w państwie. Jego słowa ważą. Zamach stanu to jest pewien ciężar gatunkowy, którego prokuratura też nie może puścić mimo uszu. Dlatego apelował do Szymona Hołowni o sprostowanie jednak tych słów i o większą przestrogę, roztropność w języku. Pełnomocnik Krajowej Rady Sądownictwa, mecenas Bartosz Lewandowski, złożył do prokuratury wniosek dowodowy o przesłuchanie marszałka Sejmu. Wniosek trafił do prokuratury okręgowej w Warszawie. Orszak, muzyka i tłumy ludzi, tak rodzinne Birmingham pożegna dziś Ozziego Osborna. Pani z całego świata będą mieli szansę oddać hołd legendarnemu wokaliście Black Sabbath. Na miejscu jest nasz wysłannik Adam Dąbrowski. Czas na pożegnanie. Pożegnanie chłopaka z Birmingham. Choć w późniejszej części swojego życia Ozzy już tu nie mieszkał, zawsze podkreślał, że stąd jest. Nigdy tego nie ukrywał, nie stracił też akcentu, choć tak długo mieszkał w USA. Mówi mi Anthony Cratchit z Muzeum Miasta. Heavy metal nie mógł powstać nigdzie indziej, mógł narodzić się tylko w Birmingham. Całe to przemysłowe dziedzictwo, wszystkie te fabryki, wokół których chłopaki się wychowały. Wczesnym popołudniem wzdłuż Broad Street wyruszy orszak w kierunku mostu i ławeczki Black Sabbath. Od kilku dni tonącej w kwiatach. W procesji mają pójść członkowie rodziny. Ścieżkę dźwiękową zapewni lokalna orkiestra Denta. Po publicznym i głośnym pożegnaniu dla fanów z całego świata kameralna i rodzinna ceremonia pogrzebowa. Adam Dąbrowski, Polskie Radio BM. Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra, w niektórych miejscach dobra. 35% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Przez cały dzień mają obowiązywać tak zwane zielone godziny. Synoptycy ostrzegają przed ulewami w północno-wschodniej Polsce, w powiatach suwalskim, sajnańskim i augustowskim. Na metr kwadratowy może spaść do 35 litrów wody. Są również ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia przed wezbraniem z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na Pomorzu, Warmii, Mazurach, Podlasiu, w województwie łódzkim i świętokrzyskim. W przeważającej części kraju w lasach występuje zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 9:55 w studiu mistrz wielu dyscyplin, Dariusz Urbanowicz. A teraz będzie o mistrzu Polski w piłce nożnej, Lechu Poznań, który walczy o Ligę Mistrzów. Właśnie. Wieczorem rewanżowe starcie Kolejorza z Islandczykami z Breidabliku. Przed tygodniem przy bułgarskiej było 7-1, choć porażki w Superpucharze z Legią i na dzień dobry w Ekstraklasie z Krakowią niczego dobrego Lechowi nie wróżyły, mówi pomocnik Filip Jagiełło. To pierwsze mecze zawsze są niewiadomo. Tak naprawdę mieliśmy bardzo ciężki ten okres przygotowawczy i no nie mieliśmy tej świeżości. Jeszcze do tego doszły kontuzje zawodników, nie wszyscy byli gotowi. No ale teraz łapiemy świeżość, mimo że te mecze są co 3 dni, no to czujemy się dobrze. Są nowi zawodnicy, którzy dodają nam dużo jakości i myślę, że będzie to wyglądać coraz lepiej. Wchodzimy w nowy sezon, nowy Lech, tak? Więc miejmy nadzieję, że będziemy wygrywać i mam nadzieję, że to początek czegoś fajnego. Pierwszy gwizdek na Islandii o 20:30. A teraz tenis, bo przed nami pierwsze pojedynki Polek w Montrealu. Na 17:00 zaplanowano mecz Magdy Linet z Łotyszką Anastazją Sewastową. Jako druga na kort wyjdzie Iga Świątek, by zagrać z mało znaną Chinką Han Yu Guo. Późnym wieczorem starcie Magdaleny Fręch z Ukrainką Julią Starodubcewą. Turniej w Montrealu ma rangę 1000, czyli najwyższą po wielkich szlemach. Przy Myśliwieckiej na kortach warszawskiej Legii trwa turniej na nieco niższym pułapie WTA 125 i okazało się, że to za wysokie progi dla polskich tenisistek. Weronika Falkowska, Monika Stankiewicz i Urszula Radwańska solidarnie odpadły w pierwszej rundzie, mówi pokornie Monika Stankiewicz. To było super doświadczenie dla mnie zagrać tak ograną zawodniczką na światowym poziomie. Wyciągnę wnioski z moim teamem. No jest co poprawić, jest czego się nauczyć. Pływanie wydaje się mniej złożonym sportem niż tenis, ale o poziomie komplikacji niech świadczy fakt, że na pobicie rekordu Polski na 200 metrów delfinem, czy jak mówią w slangu pływacy koniem, czekaliśmy aż 16 lat. Krzysztof Chmielewski po drodze do finału zdetronizował słynnego Pawła Korzeniowskiego, wymazując jego wynik z tabel. Finał z udziałem jednego z bliźniąt Chmielewskich o 13:54. Drugi, Michał, odpadł w półfinale z 11 czasem. O złoto powalczy 8 zawodników. Krzysztof wszedł z drugiego miejsca. 3 mamy kciuki. A ja tylko przypomnę i odsyłam do naszych podcastów audycji Ludzie na niejednym koniu w niejednym filmie Darek Urbanowicz jeździł. Słuchaj, Kosztela wygrała. Bardzo ładna nazwa. Ale jabłko czy smaczne? To, ja, tak jak mówiłem, nie rozróżniam gatunków. No wiem, ale myślałem, że może coś poczytasz chociaż przez ten czas. Najlepsze są te, które się nadają do szarlotki. Każde się nadaje. Tylko niektóre bardziej, a niektóre mniej. No, te mniej kruche się gorzej nadają. A rajskie jabłuszka? Bez grzechu dzisiaj jesteśmy o poranku, ale myślę, że też się nadają. Te dzikie, co rosną za naszym płotem też. Ale my tu będziemy sadzić swoją kosztelę. Już tak się umówiliśmy z panem sadownikiem, naszym słuchaczem. Wspaniale. Będziemy cię prosić o pomoc z łopatą, ponieważ jesteś bardzo silnym człowiekiem, to jesienią. Dzisiaj będzie pogoda nie w kratkę, tylko dość stabilna. Burze częściowo, ale przede wszystkim niebo średnio zachmurzone, od 18 do 23 stopni. Od 6 zdążyłem się już tej pogody nauczyć na pamięć. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zostawiam państwa w najlepszych rękach i z najlepszym głosem. Czy jesteś już spakowany na OFF Festival? No wiesz. No wiem. Delfin jaki jest, każdy widzi. Zwany koniem zresztą. Więc to jeszcze przede mną. Sztormiak, zidwestka. Tak, to właśnie zastanawiamy się, czy bardziej klapki a la japonki, czy jednak kalosze, bo pogoda ma jedne być i drugie, podejrzewam. Deszczowa. Nie, kaloszami teraz można zadać szyku. Kaloszami można, jesień się można zaczyna, oczywiście, że tak. Bardzo państwu dziękujemy. Darek, kończymy już. Tak, tak. Ja już my zostawiamy państwa z Maciejem Jankowskim. Co dziś w audycji? A dziś między innymi o soulu będę mówił, ponieważ ukazał się bardzo fajny serial Stax o absolutnie legendarnej wytwórni. Dzisiaj dwa słowa o tym też powiem. Na M? Co na M? Wytwórnia? Nie no, Stax. A, Stax. Myślałem, że Stax o wytwórni Motown. Nie. To druga z tych legendarnych dziś. Zobacz, co mam dla ciebie, przyjacielu. Trzymałem od rana. Jabłko. I które to jest? No, zgadnij. Grójeckie. Okej. Okay. Maciek. Ale jest z grzechem, zobacz. Tak, ale takie są bardziej naturalne. Możesz okay, się okay. z darczem podzielić. Podzielimy o, uderzyłem się. Nosem w mikrofon. Życzę państwu... Dobrego dnia. W składzie także Gosia Jakubowska. Do 11 jesteśmy z Gdzie państwem. Jeden z tych zespołów, które w wytwórni Stax nagrywały przez lata. Sam & Dave i absolutny przebój Hold On, I'm Coming. Będziemy dzisiaj zaglądać do tych lat 50., 60., no 50. to już schyłku absolutnego, no ale 60. i początek 70. to była ta złota era soulu, gdzie wytwórnie takie jak Motown czy właśnie Stax funkcjonowały, chociaż funkcjonują cały czas. Pod innymi nazwami niektóre, ale to są te czasy, na których dziś się skupimy. Będziemy mówić to bardziej w drugiej godzinie o serialu, który bardzo bym chciał państwu polecić. A teraz polecę piosenkę dnia, którą już dziś po 7:00 można było usłyszeć w porannym Zapraszamy do Trójki Sombr, czyli młody Nowojorczyk powraca z kolejnym singlem 12 to 12.

Kasia Kowalska. Myślisz, że mnie znasz, myślisz, że mnie znasz, no to patrz. Brzydne włosy, przeprowadzę się i zapomnę o tamtej mnie. Myślisz, że mnie znasz, myślisz, że mnie znasz, no to patrz. Brzydne włosy, przeprowadzę się i zapomnę o Czy to nowe wcielenie Mary z Polski, Marysia Kowalska, taki tytuł nosi to nagranie, można poszukiwać w zestawie do głosowania na listę przebojów trójki. Pierwsza trójka w każdy piątek po 19:00, przypomnę, a w tym tygodniu z OFF Festiwalu, bo jedziemy do Katowic już, no właśnie, w piątek, niektórzy w czwartek i dużo audycji będziemy mieć do zaoferowania przez cały festiwalowy weekend. 9:24 na zegarze, za kilka chwil informator ekonomiczny Sylwia Zadrożna już się szykuje, za chwilę się pojawi. No, w tej godzinie przed 10:00 jeszcze będziemy zaglądać do kalendarza i na przykład pierwsza płyta pewnego bardzo popularnego zespołu się znajdzie. No i artystka, którą wszyscy chcielibyśmy zobaczyć jeszcze na scenie i mam nadzieję, że to się wydarzy. Baby, if you could, would you go back to the start? Take any fresh steps or watch it all fall apart again. Play another song here, then you can leave. With your delicate wings, I used to weave. Maybe there's an undertow here, or maybe this is stuck up in the air. I know how it looks, but all that glitters in gold. Make steps or watch it all fall apart again. Zapraszamy do reklamy. Ten moment, gdy innowacyjne technologie spotykają przemyślany design. Moment, w którym poszerzamy definicję komfortu. A postęp łączy się z progresywnymi rozwiązaniami dla biznesu. Poznaj Audi Q8 Plug-in Hybrid, dostępne z ratą od 2492 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. RTV Euro AGD. Finał wyprzedaży. Tysiące produktów promocji. W lipcu taniej już nie będzie. Telewizor Samsung 55 cali. OLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 7199. Teraz za 5999 zł. Taniej o 1200 zł. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. 3, 2, 1. Ruszamy w kosmos. Na pikniku radiowej jedynki możesz poczuć się jak astronauta i wejść na pokład stacji kosmicznej. Ruszyć wirtualnym pojazdem w galaktyczny labirynt regałów archiwum Polskiego Radia. Odkrywać tajemnice wszechświata w zagadkowym pokoju. A po południu zejść na Ziemię i zabawić się na potańcówce. A na finał dać się olśnić gwiazdom na koncercie. Ale kosmos. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Poddębicach. Już w najbliższą sobotę. Wstęp wolny. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską są Poddębice, gorące źródła. Marian, skąd ty wziąłeś taki super sprzęt AGD za złotówkę? Jak to skąd, Barbara? Z multirabatów w Media Expert. Piąty produkt jest za złotówkę. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. I orzech, i karmel, i czekolada. Posmakuj lodów w prawdziwie włoskim stylu. Rozkosznie pyszne, aksamitne, wyjątkowe. Jak smak lata w Italii. Tylko w Lidlu. Bon gelati. Smak włoskich wakacji. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja Dobrego Dnia do 11 w trybie wakacyjnym na zegarze 9.31. Informator ekonomiczny. Została zapowiedziana i pojawiła się w studiu Sylwia Zadrożna. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. A ze mną Maciej Witucki, przewodniczący Rady Głównej Konfederacji Lewiatan. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj trzeci i na razie ostatni dzień protestu kolejarzy, którzy obawiają się utraty miejsc pracy i nie zgadzają się na marginalizację towarowych przewozów kolejowych, które są wypierane przez transport samochodowy. Od 10 do 14 w 13 miastach Polski zablokowano zostaną drogi. Ja pamiętam, że kiedyś było takie nośne hasło tiry na tory, ale chyba niestety w praktyce nic się w tej dziedzinie nie zmieniło. Ja nie wiem, czy to jest sezon wakacyjny, to jest chyba najbardziej pozytywna akcja protestacyjna, z jaką ja pamiętam w historii Polski, bo jeśli mamy pracowników firmy, którzy chcą, żeby ekologiczny i taki przyszłościowy model transportowy był rozwijany, to rzeczywiście rzadko się zdarza, bo zazwyczaj słyszymy o strajkach, to są jakieś żądania, one są zazwyczaj eskalowane, natomiast tutaj, no tak naprawdę ja bym się nie zdziwił, gdyby jutro się okazało, że zarząd PKP również razem z pracownikami będzie protestował, no bo to jest w interesie spółki, żeby ona się rozwijała. To jest w interesie nas, Polaków, żeby ten transport był rzeczywiście czystszy, ekologiczny, czytaj kolejowy. Więc moim zdaniem, to pomijając fakt blokowania dróg, no bo tego jednak nie to wspieramy. Nie jest niefajne, tak. To cała ta reszta to jest jak najbardziej pozytywna akcja. I rzeczywiście, jeśli ona, nie utrudniając nam nadmiernie życia, na szczęście jest to okres wakacyjny, znów spowoduje, że temat kolei będzie cały czas na górze politycznej i decyzyjnej agendy, to tym lepiej, bo mamy przed sobą rzeczywiście bardzo wiele takich inwestycji, które trzeba przeprowadzić, bo to jest jednak ta przyszłościowa sieć transportowa. Po drugie, mamy przy okazji jeszcze koleje wysokich prędkości, CPK, więc jeśli to spowoduje te 2 czy 3 dni bez specjalnego utrudnienia życia, spowoduje, że kolej będzie u góry agendy, to ja naprawdę nie zdziwiłbym się, gdybyśmy się wszyscy do tego dopisali, bo to na pewno jest dobry pomysł. No właśnie, fajne, a pasażerowie wiemy, że wracają do podróżowania pociągami. Ja jeżdżę ostatnio częściej i wiem, że pociągi są pełne, nawet czasami biletów nie można kupić, więc czemu nie przewozić towarów właśnie koleją? No właśnie, ten sukces, no my niestety mamy jedną sieć i po tej jednej sieci jeżdżą i pasażerowie i bardzo dobrze, że ich coraz więcej i bardzo dobrze, że kolej kupuje nowy tabor i to się poprawia. No ale z drugiej strony chcielibyśmy wozić więcej towarów, a do tego trzeba tą sieć odciążyć, czyli trzeba zbudować te koleje wielkich prędkości związane z CPK, żebyśmy na tych torach klasycznych mogli wozić więcej towarów i mniej zasmradzać sobie świat tirami. Wczoraj rząd przyjął projekt nowelizacji kodeksu pracy w zakresie rozliczania ekwiwalentu za urlop. Przy rozwiązywaniu umowy o pracę pracodawcy będą mogli dokonać jednego przelewu należnych pieniędzy za niewykorzystany urlop wraz z wypłatą ostatniego wynagrodzenia. To tylko jeden z przykładów tego serialu deregulacyjnego, który w Polsce trwa i chyba dobrze, bo państwo zapytali przedsiębiorców o ich stosunek do deregulacji. No i okazuje się, że była i jest bardzo potrzebna. No ja myślę, że mamy tak. Rzeczywiście pytaliśmy, 2/3 przedsiębiorców odpowiedziało, że absolutnie to jest ważny kierunek i to jest, myślę, po pierwsze, to nie jest specyficzne dla Polski, czy jakby ja jeżdżąc teraz w ramach też funkcji europejskich po Europie, to jest mniej więcej ten sam trend wszędzie, czyli taki trend pod tytułem zastanówmy się. Może nie jest tak, że bo to słowo deregulacja często kojarzy się z jakimś takim dzikim liberalizmem. To też nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby te regulacje były, ale one były sensowne i to jest taki trend, który w Polsce i w Europie widać, ale to jest też trend nie tylko dla przedsiębiorców. Myślę, że obywatele też oczekują uproszczeń. Jak popatrzymy na te rozwiązania, które pojawiały się przy okazji tego projektu Rafała Brzoski, nazwijmy go w ten sposób, no to tam było bardzo wiele też rozwiązań dla zwykłych Polek i Polaków, czyli takich codziennych, więc ta deregulacja, tak potwierdzam, przedsiębiorcy bardzo jej chcą, no bo to utrudnia i tak w trudnych warunkach zewnętrznych prowadzenie biznesu, no ale przy okazji to jest też taki trend, których beneficjentem stają się pośrednio i bardzo dobrze obywatele kraju i Europy przy okazji. Zdecydowanie tak, więc czekamy na więcej zmian deregulacyjnych. Absolutnie czekamy. Rząd dereguluje, ale nadal nie chce wyższych podwyżek dla budżetówki. Według jego propozycji płace w roku przyszłym wzrosną o 3%, a tymczasem wyższego wzrostu płac w sferze budżetowej chcą nie tylko związkowcy, ale i pracodawcy. I tutaj chyba doszło do nieoczekiwanej jednomyślności. No ja nie pamiętam od ilu lat takie stanowisko jednomyślne państwa i związkowców w jakiejś sprawie. Znaczy ja rozumiem z jednej strony pozycję Ministerstwa Finansów, no bo rzeczywiście to nierozciągliwe finanse, mamy ogromne wydatki konieczne na zbrojenia i inne wydatki społeczne, więc tutaj podnoszenie sfery budżetowej, ja rozumiem opór ze strony Ministerstwa Finansów czy rządu, no ale z drugiej strony my przedsiębiorcy zawsze mówiliśmy, że jesteśmy przeciwnikami taniego państwa. Znaczy tanie państwo, nisko opłacani pracownicy, to nie wniesie jakości do systemu. W związku z czym, no to też widać przy okazji, że łatwo było sięgać do kieszeni pracodawców, podnosząc tą pensję minimalną po stronie, minimalne wynagrodzenie po stronie pracodawców, bo trzeba naszym słuchaczom wyjaśnić, że jeśli mówimy o podnoszeniu płacy minimalnej, to ona właśnie, te duże podwyżki nie dotyczyły nigdy tej części budżetowej. No więc teraz trochę jest tak, że po raz pierwszy ktoś sięga do kieszeni Ministerstwa Finansów i to oczywiście boli, więc rozumiemy, ale jeszcze raz, tu akurat jest wyjątkowa zgoda, że my nie chcemy takiej prostej definicji taniego państwa, bo tanie państwo to słabe, a słabe państwa my potrzebujemy i ze względu na obronność, i ze względu na deregulację, i na jakość usług publicznych dobrze wynagradzanych urzędników. No właśnie, bo tam jest ogromna grupa zainteresowanych pracowników, bo to i lekarze, i wojskowi, policjanci, strażacy, no można wymieniać w nieskończoność, to jakie w takim razie państwa propozycje byłyby najlepsze? Znaczy, dla nas ja rozumiem, że musi być tak, że jeszcze raz, mamy ograniczony budżet i rozumiem, że możemy rozmawiać o efektywności tych służb publicznych, czyli że ewentualnie możemy w jakichś miejscach mieć nadzatrudnienie, ale to nie jest wymówka do tego, żebyśmy utrzymywali ludzi na zbyt niskich wynagrodzeniach i w związku z czym na zbyt słabej jakości tychże usług. No to wszyscy na tym będziemy tracili i będą również na tym traciły przedsiębiorstwa, no bo słabo opłacany urzędnik będzie, no założenia gorzej wykonywał swoją pracę, mniejszą będzie miał motywację, więc jakość gorsza. I stąd my rzeczywiście tu ze związkami się absolutnie zgadzamy, że powinno to być więcej niż te 3%, o których mówiliśmy na początku. To 3% plus inflacja? Tak, to jest rozwiązanie. Przede wszystkim przeskakiwanie inflacji długoterminowo to też nie jest dobre rozwiązanie, bo myśmy dotąd mieli takie rozwiązanie pod tytułem co roku przyzwyczailiśmy, że inflacja wynosiła naście, a myśmy jeszcze parę procent dodawali. Dzisiaj myślę, że trzeba to wyspokoić, bo jeśli nie, to będziemy samo napędzali własną inflację. Natomiast to musi być więcej niż 3%. Musimy mieć lepszej jakości funkcje publiczne, jeśli chcemy te wszystkie ambitne projekty rządowe też realizować, bo ludzie nieopłacani tego nie zrobią. No i na koniec muszę pana o jabłka zapytać, bo dzisiaj od rana dużo na ten temat mówimy. Lubi pan jabłka? Absolutnie lubię i nie potrzebowałem dzisiejszych informacji, żeby być fanem, więc wspieramy jabłka polskie. No właśnie, wszędzie na świecie, również, prawda? Wszędzie na świecie wspieramy, tutaj pełna zgoda co do tego, żebyśmy zostali w duchu wakacyjnym, to popieramy, prosimy wspieranie polskich producentów, ale też próbowanie innych. No właśnie. Maciej Witucki, przewodniczący Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, dzisiaj nasz gość. Bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie. Informator ekonomiczny. A rozmowę przygotowała i przeprowadziła Sylwia Zadrożna. Dziękujemy, Sylwio. Dziękuję. I do usłyszenia niebawem, czyli jutro o 9.30 w Informatorze, a po południu dziś jeszcze informacje ekonomiczne się pojawią, więc proszę zostać z nami. To teraz po jeden z utworów, które bardzo wysoko na naszej liście przebojów obecnie można głosować do piątku do 12. To Hej, nowy, pierwszy od wielu lat. Koncerty też będą w kilku polskich miastach, więc warto obserwować ich poczynania. Hej i Bezruch można głosować, przypomnę, na listę przebojów Trójki w zakładce Lista Przebojów, właśnie na naszej stronie zestaw do głosowania i wszystkie potrzebne informacje. Mówiłem o tym, że do kalendarza będziemy zaglądać. 10 lipca się kłania, no trochę już czasu minęło od 10, dokładnie 20 dni, ale to była 25. rocznica płyty Parachutes, pierwszej w dorobku grupy Coldplay, której ostatnio głośno z wielu powodów, oczywiście jest to jeden z największych zespołów na świecie, to jest jasne, no ale też ta historia z kamerką, która złapała pewną parę. No i teraz odtwarzane są te właśnie historie. Na przykład ostatnio też Leo Messi ze swoją żoną, którzy w dość niezręczny sposób przywitali się z fanami Coldplaya na żywo. To było kilka dni temu. So I look in your direction, but you pay me no attention to you. I know you don't listen to me, 'cause you say you see straight through me, don't you? But on and on, from the moment I wake to the moment I sleep, I'll be there by your side, just you try and stop me, I'll be waiting in. Ależ ja bym chciał, żeby Coldplay cały czas takie płyty nagrywał. 25 lat temu i 20 dni ukazała się płyta Parachutes rocznicowo. Powracamy do tego wydawnictwa, ale to nie jest nasze ostatnie słowo, jeżeli chodzi o kalendarz. Jeszcze do tematu powrócimy. Daria ze Śląska teraz. Będę spać, zabierz koc, pokłócimy się. Raczej nie będzie wesoło. Nie dam ci znać, zerwiesz noc, pójdę byle gdzie, zabłądzę, aż stracę kolor. Nie dajesz żyć ciągle coś, wszystko robię źle, daj spokój z tą aureolą. Chcę mi się wyć, tracę moc, nie wyrabiam się, nie umiem prosić o pomoc. Wiem, że cię nie chcę, jak cholernie, nie bezpłędnie, zawsze raz, wiesz to miejsce, które mnie odpada. Wiem, że cię nie chcę, znów biegniemy na setkę, ostrzegam, czy w powietrze odbędrzał. No i luz, pogodziłam się, no miejmy to już za sobą. Będziesz miał żal, będzie płacz, a na drugi dzień nie posłuchamy demonów. Chociaż teraz znam, widzę w snach, jak powinno być, przerobiliśmy już sporo. To ciągle jest we mnie część, której boję się, czy ci nie brzmi znajomo. Wiem, że cię nie chcę, wciąż podnosisz poprzeczkę, gdzieś to czuję pod sercem, aż się robię małe. Ciało napięte, na co nam to potrzebne, niech bardzo pracowity czas dla Darii ze Śląska, cały czas koncertowo, ale też tworzenie nowych utworów nieustająco. No i oczywiście to jest jedna z tych propozycji tegorocznych od Darii ze Śląska, Aureola, nowy singiel, który na antenie Trójki można regularnie usłyszeć i mam nadzieję, że niedługo też coś będzie można powiedzieć o płycie, kto wie, wtedy na pewno, na to przynajmniej liczę, Daria się u nas pojawi i sama o tym opowie. Na razie mamy single, na razie mamy bez konkretów jeszcze, ale zapowiedzi tego, że prace trwają. Natomiast jeżeli chodzi o kalendarz, bo obiecywałem, że jeszcze w tej godzinie do niego zajrzymy, przed chwilą o 25-leciu płyty Coldplay mówiliśmy, no to teraz o chyba jednym z najbardziej charakterystycznych głosów na świecie. I'm not sure I've ever really felt a part of what I am supposedly a part of. You know, I mean, the music is one thing and the music business and the fashions and fads that go with that, I think in a way are something quite separate. I think just making music is kind of what's always driven me. Who can say if it's in or out of fashion? It's just what I do, and I, as long as I can try and do it as well as I can at the time, that's what matters to me, I suppose. You know, just trying to do the best you can. And, I mean, who knows if anyone will like it or not? You just hope they do. O podejściu do tworzenia, o podejściu do muzyki, o tym, co jest jej motorem do działania. Kate Bush, dzisiejsza solenizantka, niemożliwa do nierozpoznania albo do pomylenia z kimkolwiek innym. Cofamy się do roku 1980, bo to właśnie wtedy płyta Never Forever się ukazała, a na niej między innymi to nagranie, czyli Blow Away. To był 8 września 80 roku. Told me last night that music is all that he's got in his life, and where will it go?